Holy shit. Yeah.

Ze waren er al. Ja, ja, ik kwam hier aan om 5 uur en van 6 uur. Dus de oude actie nu in de auto. Nee, zo'n 6 uur pas. Dat was wel echt zorg. Ik ben in de doelhof. Ja, ik wou dat ik de beste kaart heb. Nee, die lijken geen gaat op boze kinderen. De krat met aardappels gaat nu naar beneden, gelukkig. Dan is de vrachtwagen echt leeg. Want er braken bijna vechtpartijen uit hier. Van mensen die allemaal iets heel erg. Hé, broer. Ik ga nu niks voor mij hierin zetten, want ik ga niet weg. Dat is vechter, ja. Ik wil van niet. Mevrouw, heb je nog 2 paar? Alles gaat naar waar? Miloen. Ik wil miloen. Hebben we miloen? Op. Alleen nog voor aardappels. Alleen aardappelen. Er is geen pampoen meer. Heb je nog pampoen? Ze zijn leeg, helemaal. Kijk, maar hij is leeg. Geen pompoenen meer. Alleen nog maar aardappels, een klein beetje. Ik ga bewegen. Mama! Mama! Thank you. Ik heb wel even het hutje buiten. Sorry? Sorry, alles is op de hoop in de oude bullen. Ja, die doen Wat zei je? Kunnen we nog een pallet met ons halen?

zeggen, ik zie me vragen of ik handschoenen ben. Voordat ik dat Ja, dat is waar het spelen. Dus er is nog geen QR-code tevoorschijn. Nee, maar dat is... Nee, maar meer drank hoeft ook niet. Oh, hij is weg. Ja. Wat is dat voor QR-code? Dat is voor de... Voor de, hoe heet het? Voor de GoFundMe. Ah, oké. Okay. Oh, dat is leuk. Kun je mij die opsturen, Charlie? Ja, nog niet. Oh, nou, dat is perfect. Want ik weet helemaal niet hoe ik erachter moet komen dat dit gebeurt. Het is rondgegaan in buurtappen in de juiste buurt, als het goed is. Dat is hoe al deze mensen het weten. Ja. En het hoeft voor dit. Ja, ik heb het van, zeg maar, ik ben hier niet eerder mee bekend. Mijn moeder die zeinde mij in en zij heeft het weer van iemand anders. Precies zo, mond op mond. Nou ja, of gewoon groep op groep of whatever. Maar ik denk niet dat ik het nog een tweede keer, ik vond het veel te druk. En het gedouw, de actie vind ik super. Ja, waarvoor complimenten. Ik wil zeker een kleine donatie doen. Maar dat, het gedoe, ja, we moeten het volgende keer, maar we gaan het gewoon nooit meer doen op een marktdag. Nee. En als dat niet op een markt is. Of 7 uur, want de markt gaat om 6 uur sluiten, geloof ik. En dan zijn ze zeg maar zo'n beetje tegen 7. Dan dat zijn is ze de prachtige miscommunicatie tussen mij en de hoofdveiligheid stadsdeel Zuidoost. Ja. Die zeker weet dat de markt om 5 uur sluit. Ja. Oh, okay. En die zit daar, hè? En die zit daar. Ja. Right? Maar, maar die hebben het mis. Die weten of ze komen nooit op de markt. Of, en dus daarom hadden we een heel mooi, plan. Dat we normaal zo, dan linten we het zo af. En dan wordt je per tweede binnengelaten. Ik weet niet of je zeg maar of een lint zal hebben. Ik denk dat je hekken zou moeten gebruiken. Nee, want hekken is ook niet de nice vibe. Als je hekken krijgt, dan ga je weer checken of de hekken wel stevig genoeg zijn vastgemaakt. Nee, dat is waar, daar heb je gelijk in. Maar ja, er waren mensen zeg maar, bijna met elkaar op de vuist gegaan, hoorde ik. Ik hoorde mensen roepen van niet vechten, niet vechten. En ik werd zeg maar hier gegrepen. Ik denk, wat is dit? Ik heb jullie niks bestaan. Laat me gaan. Dit is biologisch. Die meneer die wil te kijken. Kan iemand die meneer helpen? Ik kan erin gaan. Hoe heet je meneer? Kom maar. Een leuk autootje. Ja, oh, die is wel harder. Ik denk dat die beter is, die is er nog vol van. Ja, Charlie, nou, met de communicatie is niks mis, want er was een enorme opkomst. Ja. Ik kwam aan van de andere kant en ik denk, ja, waar zijn ze nou? Want ik zag die markt, ik denk, hé. Maar die zijn biologisch. En ik parkeer mijn fiets en ik zie een volksoproer. Ik denk, Hey heren, bedankt voor alles. Honderden mensen stonden hier. Ja, het klopt. Het blijkt best wel voor heel veel mensen moeilijk te zijn om genoeg eten op hun bord te krijgen. Ja. Dat is een beetje wat er blijkt. Ja. Toch het want er was natuurlijk ook markt nog net aan de gang. En dat is natuurlijk minder aangenaam voor de marktkooplui. Dat is onhandig allemaal. Maar ja, die gemeente die heeft blijkbaar niet zo'n goede kijk op de markt. Ja, er is een beetje wat misgegaan tussen de communicatie tussen mij en de gemeente en de markt. En over hoe makkelijk en hoeveel mensen. Ja. Maar volgens mij is deze wijkagent was een stuk chiller. Was nog chiller dan die vorige wijkagent. Oh. En er was... Ik heb die persoon van de gemeente nooit gezien. Dus volgens mij is het gewoon best wel uiteindelijk niet dusdanig in de soep gelopen dat we niet terug mogen komen. Nee, maar ik denk ook dat je, als jij naar deze mensen terug gaat en zegt van nou, dat ging niet zo heel erg lekker. Want er was wat probleem omdat de markt er was. En, ja, dat gaat wel lukken. Het is populair, dus we kunnen het veel beter organiseren. We kunnen het inderdaad nog veel beter organiseren. Ja. Dus dat is een beetje, het lijkt een beetje op de eerste Noord-editie. Ja. Die was misschien nog iets grimmiger. het was niet lang grimmig, want er waren op een gegeven moment gewoon... Zeg maar, hadden we gewoon 4 ton aardappels eruit gezet. En dan verspreidt het zich ook wel weer. Zeg maar. 4 ton aardappels. 5 hadden we in totaal. Ja, 5 ton aardappels. Ja, en nog, dan ook nog allemaal pompoenen. En een ton pompoen. Een ton pompoenen? Ja. En en nog wat... Nee. ik ga veel. En dan ook nog... Wat mag jullie? En dan ook nog noedelsoep. 2 pellets. Ja, wat was dat nou weer? Gewoon twee pellets noedelsoep. Van die pakjes of zo? Ja. Ja, gewoon noedelsoep. Gewoon, je klinkt alsof je nog nooit instant noedels hebt gegeten. Dat is een stuk interessanter radio-item, Hans, dan dit. Jij hebt nog nooit instant noedels gegeten? Nou, ik ben daarmee gestopt. Nou ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Heel veel mensen niet. Lang geleden al. Snap ik ook. Ja. Maar heel veel mensen niet. Ja. En, die, en, dus, en het is als je zo puberende kinderen hebt, gewoon heel praktisch als je dan een doos van die dingen in je schuur hebt staan. Kijk, het is ook, je moet ook... Ik probeer industrievoedsel te vermijden. Ja, snap ik ook heel goed. Ja, het is gewoon niet iedereen heeft... Die... Naast de markt zo'n beetje, dus als ik wil eten, dan koop ik aardappels en groenten. Ik snap dat heel goed, maar ja. Ik ben als iemand die een voedselbank begonnen is, ook op een gegeven moment gestopt met... te kijken wat mensen nou meenemen en gewoon blij zijn dat ze iets meenemen, weet je wel. Blij zijn dat je... Dat, sommige dat mensen je zijn zo... Mensen hebben zulke fucking vreemde eetgewoontes. Ja. Echt 30% van Nederland leeft op Red Bull, snoep en sigaretten. Don't ask me how, weet je wel. Of op alleen maar vlees. Gewoon ontbijt vlees, middag vlees, weet je wel. Maakt mij niet uit, moet je allemaal zelf weten. Mijn lichaam is vreemde constructie. Spirit. Precies. Ja. Nou ja, deze kan maar de kist leeg. Want dit was, even kijken, want ik heb vorige keer was dat dan de eerste keer dat ik, nee, de tweede keer waarschijnlijk dan insloot er. Ja, dus dit is de derde. Noord. Ja, dus dit is de derde editie. Ja. En ook verreweg de meeste aardappels die we ooit hebben uitgegeven. Ja, of ik denk die überhaupt één, die een partij überhaupt, nee, er zou vast wel een van de festivals zijn geweest ooit, wat gewoon iedereen een love potato heeft gegeven, maar anders dan moeten we dat nog organiseren. Maar dit waren wel veel aardappels. Ja, er gaan er 40.000 in zo'n krist. 40.000 aardappels. 40.000 aardappels. Ja, maar die is er veel meer. Ja, die, maar er waren kleintjes. Oké, okay. Alles is dicht. Is gewoon niks. Oh, blijf. Iemand zei tegen mij, ik denk niet dat je hier een bel maar gaat vinden. Huh? Wat heb je nodig dan? Ja. Wat heb je nodig? Ja, maar er zit toch daar een rottiewinkel, hè? Ja, maar er zit ook een rottiewinkel. Oh, oh. Ja, er wordt gezocht naar eten. Maar, ja, we hebben hier nog steeds aardappels, dus fluister. Als je nog aardappels wil, dit is je laatste kans. De bodem komt ook hier in zicht. Twee laatste contact. Ah ja, deze is ook officieel leeg. Ja. Technisch leeg. De ene laatste krat gaat nu. Oh, hey tante! Ik heb het hier. Oh. Ik ben met haar hier. Het is reuze gezellig hier. Iedereen is blij. Of blauw. En nou... Wil je nog meer? Zitten nu drie mensen in de... laatste dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Ja, we zijn nog echt met z'n drieën, maar we zijn een beetje vol, hè? Nee. Ja, dat gaat wel. Eentje vol, hoor. Dank u. Dank u. Eén seconde. Ah, je hebt de boom bereikt. Ja, ik heb bodem bereikt, Nelle. Ja? Ik vraag me nou toch wel of dit nou de normale manier is om zo'n krat leeg te maken. Het is niet de meest efficiënte manier om erachter te komen. Hoe zouden ze dat normaal doen dan? Ja, ik denk dat als hij dan gewoon netjes in de rij had gestaan, sneller was. Oh ja, nee, dat, nee, maar ik wil om de aardappels fysiek uit de krat te krijgen. Oh ja, ik denk wel zo beginnen en dan op een gegeven moment omduwen. Want het omduwen is natuurlijk een probleem. Ik zou zeggen, als je een ding hebt waar je hem op kan zetten, dat je hem kan laten opstijgen. Ja, dan loopt hij vanzelf leeg. En als je dan een gootje trekkertje... Zo'n pomp aan de ene kant. Ja. We doen het voor het vallen. Je moet gewoon omkippen op een doek of zo. Jee, dat kunnen ze zelf pakken. Maar dat wordt het. Dan wordt het echt gekker. Dan gaat Piet vloer. Mijn vrouw. Ik kom bij je. Ja, je had die doos, toch? Hebben jullie de bodem gevonden? Was dat het zo fucking hels geluksgevoel? De bodem, hè? Ja. Hey, maar Charlie, volgens, fysiek gezien, hè, ik kan me niet voorstellen dat dit de gebruikelijke manier is om de aardappels uit de krat te halen. Nee, want elk bedrijf wat dit heeft, heeft gewoon een soort van uitlader. Gewoon een machine die je pakt en die het zo in een grote sorteer. Basically, dit gaat naar een bedrijf en dan is het daar een grote trechter. En daarin worden ze gesorteerd en gewassen of geschild of whatever. Hoe kwam het nou dat deze specifieke aardappels zomaar mee mochten? Deze zijn te klein. Oh. Die zijn, deze biologische jetsers zijn net te klein. Oh. En die anderen hebben te veel karakter. Wat? Die hebben te veel karakter? Ja, die hebben een plekje. Of die zijn geanalyseerd door of ze zijn buiten het... Als ze uit het... ze uit de grond komen, verkleuren ze. Oh. En dan worden ze groen. En dan moet je dat er afschillen. En dat, zeg maar, doen mensen niet. Ja. Ook een restaurant zou helemaal niet. Ja. Nee, want dikke schillen, dat is... Nee, je staat op een ton. Ik moet even met Wolf over het eten praten. Want het gaat super... Ik vind het wel lief om wat te eten te eten. Oh, ja. Hey, het is 6 uur begonnen. Ja, we worden nog steeds uitgevoerd. Ja, dat is nog wat drinken. Wat meer? Of, ja. Ja, mooi is ie. Deze is een beetje open volgens mij. Waarom? Ik ga gratis. Ja, waarom? Ja, waarom? Oud zitten. Nog een paar. Zal ik even helpen? Dank je wel. Voor de derde keer. Ja. Genoeg, dank je wel. Ja, heb je genoeg? Ja, genoeg. Ja, genoeg, anders komt ze niet meer thuis. Anders komt ze niet meer thuis. Ze gaat de batterij leeg. Ja, maar ik ga naar Amsterdam samen. Ja. Omar. Genoeg, ja. Safi. Jammer genoeg. Ja, jammer genoeg. Iedereen zal het. Ja, is genoeg. Dank u wel. Ik kom bij. Hier dat het van hier. Iemand daar. Iemand daar. Waarom moeten we geen café, hè? We kunnen het niet allemaal niet. Je kan een hele maand drinken, toch? Nee. Stamppot. Je pinkt helemaal weg. Ik ga je stamppot drinken. Hartstikke bedankt. We hebben nog feest. Ja, je kan het gewoon naar die vragen. Ik kan niet op de uitvoer van, hè. Wil je nog meer? Ja, is er meer. Ja, dat is een dokter, weet je. We zijn nog heel Hollander, dit is wel eten. Is er nog een tasje? Het waait ook, weet je. Maar, dus moet ik wel zeggen, mensen in de Bijlmer, ze waren ook niet op hun mond gevallen. Ze waren ook echt zo van, hé, zwaar. Stap het nu. Ik zei op een gegeven moment tegen mijn vrouw, die was zo van, nu heb ik het. Die was zo van, uit die doos zouden pakken. Terwijl ik zo, mevrouw, we zijn aan het lopen ermee. En gaat er weer daar, die staat vooraan, je kan hem niet wachten. Ja toch? Ja. Dus ik zo, en ze gaat zo verder. Ik zo, nou ja, zo bent u toch niet opgevoed. Ze bent zo pakken naar de pijn. Nou, ze was van, kan ik de organisatie slaan? Maar zo kunt u niet met mij praten. Ik zo, ja, maar zo kunt u niet omgaan met mijn aardappels. En toen, toen heb ik, ja, dat was wel, dat was misschien de eerste vecht voor mij. Volgende keer. Ja, en wat wel grappig was, is dat vorige keer had één iemand had gewoon zo'n secure. Ja, die had ik ingezet. Dat is echt een fucking goed. Dus die moet ik weer blijven. Ja, maar dat is ook een security guard. Hij is oh, ik dacht hij heeft gewoon een vestje ergens. Nee, dat vestje, dat is best wel Hey Charlie, nog één vraagje. Is er al enigszins duidelijk wanneer dan de volgende keer weer nee, is of zo? Nee, dat is stressvol. Hoe gaat dat qua planning en zo? Nou, ik wil origineel dit dus elke week doen op een ander plein. Ja, want alle projecten die ik heb zijn veel te megalomaan. Alleen, daar zit dus een kostenplaatje en een soort van hoeveelheid vrijwilligers. Plus een beperkende factor van hoeveel vrachtwagenchauffeurs ken ik nou echt goed genoeg. Zeg maar. Ja. Dus dat weet ik nog niet of ik dat van 1, 2, 3. Het is wel een goed idee hoor, want elke week. Je moet echt wel gewoon een stichting hebben. Ja, dat zijn we nu ook wel eens. Helemaal leuk. Maar het wordt een beetje geofficialiseerd. Ja. Maar we hebben. We hebben. Ja, ik kan er niet speciaal voor, met z'n op. We hebben. Hartstikke bedankt, hè? Ik word even afgeleid. Maar ik denk dat we hem hier nog een keer gaan doen. Om hem ook hier strak te krijgen. Ja. En ze maar gewoon. Oh, dat dit. Elk plein heeft ook zijn eigen regels. Ja, precies. Elk plein heeft ook zijn eigen andere soort van productielijn. Kijk, en nu is het leuk, nu is het sociaal. Ja. Nu sta je echt in die krant van: oh ja, gezellig, ik ga jou wat aardappels geven. Ja. Maar als we het niet beter afhacken of beter fixen volgende keer, dan. Nee, het gaat gewoon op een keer mis dan, zeg maar. Als je ik denk dat dit gewoon een hele leerzame ervaring is. Want je moet dus. En niet tijdens een marktdag. Maar we doen het dus. We hebben het dus ook in Noord gedaan tijdens een marktdag. Maar daar is de markt gewoon klaar. Ja. Om 5 uur. En dan zijn ze om 4:50 zijn ze allemaal naar huis toe. Ja. Die hebben echt zo. Die marktkooplijn. Dat is ook het verschil in een Nederlandse markt en een. Misschien en de markt hier, maar gewoon al die kaasboeren doen gewoon zo klep dicht. En ze rijden hut naar het avondeten toe. Dat is een hele andere vibe. Dus op Duikslotermeer plein hadden we steeds helemaal geen last van de markt. Ja. Ook al was hij er wel. Dus dat is gewoon ook een leermoment voor zeg maar die. Want ik heb zelf ook gewoon gezegd dat ik hem daar wou neerzetten. Maar tussen die bomen, dan kon ik die bomen gebruiken als aflinting. Ja, ik zag het helemaal voor me. Helemaal niet komen. Maar dat was helemaal niet mogelijk. Je kon hier ook niet komen. We konden hier ook niet eerder komen. Nee, dus dit is het gewoon, ja, dat is een leermoment voor mij in de gemeente. Gelukkig is er niemand, zijn voet gebroken. Alleen heeft een of andere radio guy die pompoenen stond uit te delen. Op een gegeven moment een pompoen op een of andere vrouw's hoofd gegooid met een boog. Want die dacht, ik zie zoveel armen voor me. Ik gooi gewoon deze best wel zware pompoen. Alsof het, I don't know. Een muntje voor gratis drank in of een boeket bij een bruiloft zo, hup, erin. Maar iedereen kijkt alleen maar naar de kistpompoenen aan je voet en iemand legt hem zo op zijn hoofd. Ik vraag me af welke radio vandaag aanwezig was. En welke radioverslaggever zoiets stoms zou kunnen doen. Hans, en lieve luisteraar, ik loop een enkelvoud aan, want voor mij ben je maar in je eentje. Maar zeg maar, het was niet iemand genaamd Ahmed, laat ik het zo zeggen. Volgende vraag. Ja, ging goed. Ik ben uitgeluld. Zo, dat was wel. Nee, maar dat was een enorme fout. Dat was ook een leermomentje. Was een impulsmoment. Ja, ik snap je ook wel. Leermoment. Ik zag het ook. Je staat gewoon, er staan allemaal mensen en ze willen dat ding in je hand. Echt, en je hebt het in je hand, dus je denkt gewoon, hier is het. Nee, maar het was ook echt, weet je, het was zo'n graaidoos en ik hielp maar om het leeg te maken. Ciao. En bedankt. Ja, ik heb hem al gezien. Super lief. Ik ga straks antwoorden. Doei. Ciao, ciao. Hey, en kan je mij die QR-code even sms'en of zo? WhatsApp'en of zo? Nee, Signal. Okay. Ja, dat kan ik. Heel graag. En dan zet ik die bij het verslag. Ja. Hebben jullie zelf ook wel wat aardappels kunnen scoren? Jij hebt, goed zo. Ik had wel een noedelsoepje gewild, maar ja. Thanks, mannen. Tot de volgende. Ja, snap ik. Vorige keer, de eerste keer, was het de eerste keer? Was het gewoon zo'n